إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنادلنا برنامج يتوي يا نصح فوبي قبل صلاة العشاء na swala ya tarawehe. Na mtaban kwa leo tutaangazia katika jambo ambalo tuliliacha kiporo katika darasa kabla ya jana. Kwa maana juzi tulikuwa tunaongelea habari ya Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, usiku wenye heshima, usiku mtukufu. Kwa hiyo tukaongelea kwa kadiri ufupi sana na sio kwa mapana, lakini kuna baadhi ya jambo ambalo nimehisi linatakiwa lifanyiwe msisitizo. Kwa hiyo jambo hilo ndilo ambalo nitazungumzia leo katika muda wetu mfupi. Kabla hapo nitatoa utangulizi juu ya masala mazima, kama muulizaji mmoja aliuliza na kumbuka, je, Lailatul Qadri inakuwa muda gani? Kwa maana ni wakati gani ambapo mtu anasema kwamba mimi nimeipata Lailatul Qadr. Tukamjibu kwa mujibu wa kauli ya Sheikh Fauzan hafidhahullah na kauli ya jamhurul ulama, mata tabda Lailatul Qadr, ni wakati gani inaanza Lailatul Qadr, usiku wa Lailatul Qadr unaanza muda gani? Akasema Sheikh Fauzan ya kwamba Lailatul Qadr tabda, inaanza min ghurubi shams, pale jua linapozama, kwa maana usiku shaingia, ila tulu'i alfajri, mpaka linapochomoza alfajiri. Kwa jua likizama ishaingia usiku al-laila, basi kuanzia pale ndipo ambapo mtu aambiwa kwamba yumo katika usiku wenye cheo. Kwa hiyo mara nyingi sana watu hudhania kwamba Lailatul Qadri inaanza saa saba za usiku, saa nane za usiku, saa kumi, na ndipo wengine wakawa wadhania hasa anahakika mtu kwamba hemu sasa hivi nisimame, kwa sababu muda huu ndio Lailatul Qadri yenyewe sasa hivi. Kumbe usiku wale wenye cheo unaanza linapozama jua na mpaka ila thulu'i alfajiri, alfajiri inapochomoza. Kwa hiyo hakuna ile suala ambalo kuna muda maalum ambao utakuwa Lailatul Qadri ya chomoza. Na hizi ni fikra za wale ambao wenye kudhania kwamba Lailatul Qadri, yani usiku wenye cheo, usiku mtukufu, kunakuwa ima nyota inapita, nyota kutoka mashariki inakwenda magharibi. Kwa hiyo wengine wanadhana ili aipate Lailatul Qadri atoke nje usiku, afu angalie kama akiona nyota inakwenda tena kwa kasi, asema nimeipata Lailatul Qadri. Tuseme hii ni dhana ambayo si sahihi, yani wrong concept. Usahihi ni kwamba Lailatul Qadri kama alivyosema Sheikh Fauzan, ikiwa usiku wenyewe ndio huo, basi unaanzia pale alfajiri, jua linapozama, mpaka pale linapochomoza alfajiri. Na maneno haya Sheikh Fauzan katika kusherehesha yametiliwa mkazo na kauli ya Sa'id ibn Musayyib, na hata vile vile kauli ya al-Imam Shafi rahimahullah. Imenukuliwa kauli ya Sa'id an Sa'id ibn Musayyib, akhrajahu Imam Malik katika al-Muwatta, qal, amesema hivi: man shahida al-isha laylatul qadri fi jama'atin qad akhadha bihadhihi minha, yoyote ambaye atashuhudia, kwa maana atakuwepo, ataswali salata isha, yani sala ya isha, tena kwa jamaa, jamaa sio sala peke yake, jamaa, basi huyu atakuwa amediriki, faqad akhadha, amepata ile sehemu ya Lailatul Qadri. Kuangalia kauli hii ya Sa'id ibn Musayyib ambayo imenukuliwa katika Al-Muwatta Imam Malik, asa ukiswali sala jamaa, tuchukulie mfano ala sabili mithal, kwamba usiku wenye cheo ni usiku ambao kuanzia mwezi, yani kuamkia mwezi 25. Kwa hiyo ukija msikitini ukiswali sala isha jamaa, basi wewe utakuwa umeipata Lailatul Qadri. Na vile vile al-Imam Shafi'i rahimahullah akasema kwamba man shahida al-isha, yeyote mwenye kusali sala ya isha, wa subhi Lailatul Qadri, na al-fajiri Lailatul Qadri, faqad akhadha bihadhihi fiha, basi huyo vile vile ameipata sehemu ya Lailatul Qadri katika siku huo. Kwa hiyo kama mtu ameswali sala ya isha jamaa katika usiku huo wa Lailatul Qadri, akenda zake mpaka akawa ameswali tena alfajiri, naam, mtu huyu atakuwa ameipata sehemu, yani hadhi, ile Lailatul Qadri imemungia. Kwa hiyo huu ndio ufahamu wa salafu salih katika swala hili. Tusisubiri kwamba mtu tu, ile hali ya kwamba mtu asubiri asema Lailatul Qadri inaanza saa 8 usiku, inaanza saa 9 usiku. Madam tu utaiswali swala jamaa katika swala Aisha na usiku wenyewe ukawa ndio huo, basi taban tayari utakuwa umeidiriki Lailatul Qadri. Na vile vile katika maelezo yake Sheikh Bazamol hafidhahullah anasema ya kwamba katika usiku huu, pamoja na kusimama kusali kama alivyosema Mtume SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, hadithun sahihun, ni hadithi sahih. Lakini haina maana kwamba ikawa Lailatul Qadri usiku huo ikawa watu wamejishughulisha zaidi na kuswali, na ikawa ibada nyingine au mambo mengine hayana nafasi. Sheikh Bazamol hafidhahullah akasema katika baadhi ya risala zake, anasema laysa al-maqsud bi lailatil qadri kathratus salah, sio lengo kwamba Lailatul Qadri usiku wenye cheo kukithirisha kusali sana. Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa ni hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma zada fi Ramadhani wala fi ghayriha ala 11 rak'atin, hakuzidisha zaidi ya mwezi wa Ramadhani, yani ndani ya mwezi wa Ramadhani na mwezi usiokuwa Ramadhani, zaidi ya rak'a 11. Bazamol rahimahullah hafidhahullah anakusudia kwa maana ya kusema ikiwa utasimama usiku wa Lailatul Qadri ukaswali rak'a 100, rak'a 50, hii sio makusudi. Makusudi ni kwamba Mtume SAW aliswali rak'a 11 hakuzidisha, basi na wewe rak'a hizo za 11 zitakutosha katika hali hiyo. Akasema ya kwamba fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yurshidha ila kathiri sala, hapa akusudia Bibi Aisha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuongoza Bibi Aisha Allah anha wakati alipomsema araaita in alimtu ya Rasul akhbirni, ikiwa nitaufahamu huli usiku wenye cheo niseme nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwelekeza kwamba swali sana, wala vile vile wala ila kathiri dua, hakumwelekeza Mama Aisha aombe dua sana, wala ila taqsin ibada muayyana, wala hakumwelekeza kuwe kuna mpangilio maalumu wa ibada katika usiku wa Lailatul Qadr. Kuna baadhi ya watu wana utaratibu maalumu. Utaratibu maalumu huu utasikia, jamani leo ndio Lailatul Qadr. Kwa hiyo kwanza tutaanza na surati Yasin. Tukimaliza surati Yasin tutasoma lam nashrah 12. Halafu tutawarehemu wazazi wetu na wazazi wetu, wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Tukimaliza kuwarehemu wazazi wetu tutapiga wasilatu shafi. Tukimaliza wasilatu shafi tutasoma mlango wa 9 wa baraza nje. Halafu tena tutaswali. Sasa Lailatul Qadr haikuja kwa malengo hayo, anasema Sheikh Bazamol, ikawa kuna mlolongo wa taratibu za ibada, madua, ikawa watu dua, utafikiri mtu amechukua sio kitabu kizima cha dua. Dua gani hizi sasa? Hii dua hii mujarrabu Lailatul Qadr. Dua hii mujarrabu Lailatul Qadr. Anasema Sheikh, inma arshada ila hadha ad-du'a, ama hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimuongoza au alimuelekeza Bibi Aisha radhiallahu anha aseme dua hii. Dua gani? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa maana hii basi yaonesha ndugu zangu wa Islam, dua ukitaka kusoma katika Lailatul Qadr ni dua hii, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Milolongo ya dua hii haikuthibiti kabisa. Wengine wanadhania kwamba matatizo yao yote yatakuja kutatuliwa usiku wa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Kwa hiyo ategea mtu, anasema bwana mimi naisubiri tu Lailatul Qadr. Ni muombe Allah shida zangu zote. Madeni ninadaiwa mengi, nasubiri Lailatul Qadr. Lailatul Qadr haikuja kwa lengo. Mtume sallam hakumfundisha Mama Aisha kwamba omba dua matatizo yako yote yatatatuka katika usiku wa Lailatul Qadr. Alimwambia tuseme Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bas, ni dua, ni kalima basiti ambayo mtu anaweza kuhifadhi kwa muda dakika 5 tu, shahifadhi ya maneno. Sasa basi, yawezekana ikawa wengi hatuna ufahamu wa dhati juu ya dua hii. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemwashiria Bibi Aisha aisome dua hii na hakumwambia dua nyingine mbalimbali? Kwa nini asimwambie fakuli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar? Kwa nini hakumwambia aseme rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana? Kwa nini hakumwambia? Akamwambia sema Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sasa uzito wa dua hii, pengine inawezekana watu hawaufahamu uzito wake. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tutakita katika kuelezea uzito wa dua hii ili tupate fawaida. Naam. Mbele yangu na kitabu kinaitwa Fathu Dhiljalal wal Ikram bi Sharh Bulugh al Maram. Kitabu cha Bulugh al Maram kina shuruh, sharh nyingi, ikiwemo Subul Salam al Imam Sanaan, Tawdih al Ahkam cha Sheikh al Bassam, na sharh nyingine ya Ibn Uthaymeen inaitwa Fathu Dhiljalal wal Ikram, amesharehesha Bulugh al Maram. Sasa ndani ya kitabu hiki tutaiangalia ile hadithi ambayo ya Bibi Aisha ameisahihisha, iko katika sahihi Imam Tirmidhi na vile vile Imam Abu Daudi sunani yake wal Hakim. Anasema Mama Aisha, kultu ya Rasulullah, araaita in alimtu, unaonaje ikiwa nitajua, nitafahamu, ai Lailatul Qadr hiya, ni usiku gani huo wenye cheo, kwa maana ikiwa nitauelewa, fama aqulu fiha, niseme nini katika usiku huo? Qal, akamwambia mtu, akasema mtu sallam, quli, sema Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, sikiliza vizuri uzito wa dua hii. Anasema hivi, maelezo marefu lakini tutakata kwa sababu ya muda. Anasema kwamba hapa paliposema Allahumma innaka afun, kilugha ilikuwa ina maana ya Allah. Ya ambayo ni harfu nida ikawa mahdhufun, removed. Ikawa somo tu Allahumma innaka afun, lakini ilikuwa kilugha iseme ya Allah, ya Allah innaka afun. Kwa hiyo kuonesha kwamba dua yoyote ambayo itakuwa inaanza na harfu nida inakuwa ni dua ambayo yenye uzito. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bibi Aisha aseme Allahumma innaka afun, bimaana ya Allah, ya Allah, alya'u huna mahdhufun harfu nida. Sheikh Uthaymeen akaeleza kwamba kwa vyovyote itakavyokuwa mtu atapokuwa amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika dua hii, basi atakuwa amefanya mambo yafuatayo. Kwanza, atakuwa amelitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, atakuwa ametaja sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afun. Afun ni ismu min asma'i Allah, ni jina katika majina Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo umeomba dua kwa kulitaja jina lake Allah, Allahumma innaka afun, na umetaja sifa yake tuhibbul afwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kupenda, na kupenda kwenye ni kwamba anapenda kusamehe. Hii ni sifa ya Allah. Sasa vitu viwili hivi ni vitu ambavyo umevikusanya mahala pamoja, jina la Allah, Allahumma, halafu ukaitaja sifa innaka afuun tuhibbul afwa. Kwa maana hii basi Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema kwamba hapa kuna tawassul ila Allah bihadha al-ismi was-sifa, kuna kutawassul kwa Allah kwa bihadha al-ismi, kwa jina hili la Allah na sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nini maana al-afu? Ikiwa Mtume SAW amemuongoza Bibi Aisha aseme Allahumma innaka afun, mu maana al-afu? Afu maana yake nini? Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema katika kitabu chake hichi cha Fathul Jalal al-Ikram, fama huwa al-afu? Al-afu, qala al-ulama, wanazuoni wamesema al-afu huwa al-mutajawazu an sayyiati. Al-mutajawazu an sayyiati ni kusamehewa makosa. Kwa maana ni msamaha huu. Basa kusamehewa makosa, na Allah anaposamehe waja wake ibada huu, sawaan kana dhalika bil afu an tarki wajib au la afu an fi'li muharram, ni moja katika mawili. Ima Allah akusamehe kwa kosa la kuacha kutekeleza wajibu, au Allah akusamehe kwa kosa la kutenda jambo lililoharamishwa. Moja katika mawili haya. Kwani Sheikh Uthaymeen akasema hakika dhambi yoyote haiwezi kutambulika kwamba ni dhambi kuhakikiwa, fa innal istihqaq adh-dhunub yakunu bi amraini. E bana, hii dhambi unatenda dhambi, basi tufanye tahqiq. Tufanya nini? Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza akalitaja shekhe, imma bitarki alwajib wa imma bifi'li almahram. Imma umeacha wajibu, imma umetenda jambo liloharamishwa. Hapa ndipo inathibitika kwamba hii ni dhambi. Madhambi makubwa haya wanafanya. E bwana, dhambi gani ninofanya mimi? Hiyo dhambi hiyo. Sasa dhambi inahakikiwa kwa mambo mawili. Je, nimewacha la wajibu? Je, nimefanya la haramu liloharamishwa? Kwa hivyo hivi ndivyo dhambi inakuwa inajenjwa, kwamba inahakikiwa kwamba hii ndio dhambi. Kwa hiyo hapa ni kwamba mtu anaomba msamaha, yani Allah amsamehe kwa ima dhambi ya ile kosa la amewacha kutekeleza wajibu wake, mfano hakuswali, hakutoa zaka na mambo mengine mbalimbali, au amefanya mambo ya haramu, amekula riba na mambo mengine mbalimbali. Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwa haraka haraka akasema tunastafidi katika dua hii mambo yafuatayo. La kwanza, awalan anna lailatul qadr yumkin al-ilmu bima liqawliha biha liqawliha in alimtu lailatul qadr. Anasema Sheikh Uthaymeen tunastafidi kutokana na maneno ya Mama Aisha rahana, alimwambia Mtume SAW, araaita in alimtu, in alimtu, Kwa shekhe anasema hadha mumkin, mumkin. Ikawa mtu akaufahamu usiku wenye cheo, akaujua. Na akasema Sheikh Uthaymeen kwamba hapa yaonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia Mama Aisha, walam yakul innaha la tu'lam, aqarraha, alimkubalia maneno yake, ina alimtu, hakumkatiza, akamwambia la la tu, haujulikani, haufahamiki usiku huo. Kwa unaweza mtu akaufahamu usiku huu leo ndio wenye cheo. Hivi ndivyo ambavyo faida ya kwanza ya hadithi hii. Faida ya pili anasema Sheikh Uthaymeen, wa min fawaid alhadith annahu yanbaghi lilinsan, yampasa mtu an yas'ala alalima amma yakhfa alayhi, lian Aisha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Faida nyingine ni kwamba mtu anao wajibu wa kumuuliza yule mwenye kujua kwa lile jambo ambalo lilomfichikana. Kwa maana Aisha akamuuliza. Kwa hiyo swala la kuuliza au jambo la kuuliza ni jambo, ni amru matlub, halina tatizo mtu kumuuliza aliyejua kwamba bwana, mbona kuna utata jambo hili, hem nielekeze. Ndio maana Mama Aisha akamuuliza. Faida ya tatu, wa min fawaid alhadithi, anasema Sheikh Uthaymeen, isbatu ismul afwa lillahi jalla wa ala. Hapa hadithi hii yathibitishwa kwamba ismul afu, kwamba Allah jina lake ni al-afu. Ndio maana akasema Allahumma innaka afun tuhibbu al-afwa. Pili akasema faida nyingine ni ithbatu al-mahabbatu lillahi, inathibitishwa katika hadithi hii kwamba Allah ana sifa ya kupenda. Ndio maana akasema tuhibbu al-afwa, tuhibbu, ana sifa ya kupenda. Faida nyingine ni Sheikh anasema bayanu, pana ubainifu wa ule utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-afwa ahabbu ilayhi min al-intiqam, Allah apenda zaidi kusamehe kuliko kuadhibu. Siku zote sifa za Allah ni kwamba suala la kusamehe liko mbele kuliko kuadhibu. Jambo la kuadhibu linakuwa katika hali ambayo mtu tena hakuna budi adhibiwe. Faida nyingine ni jawazu atawassul bi asma'illahi wa sifatihi, inajuzu kutawassul kwa majina ya Allah na sifa zake, kama alivyosema Allahumma innaka afun, kwa kuonyesha kwamba hii ni ismu, na tuhibbu al-afwa, hii ni sifa. Kwa hiyo unaweza kutawassul kwa jina la Allah, kwa majina yake na sifa Allah. Wa hadha ahadu anwa'u tawassul, na hii ni moja katika aina za tawassul. Wa qad marra alaina annahu sittatu anwa', ameshaeleza huko nyuma. Almuhim, tawassul ma wanazuoni wamesema qisman, kuna tawassul mashru' na kuna tawassul madhmumun. Tawassul mashru' ni mtu kutawassul ima bi asma'illahi wa sifati, au kutawassul bi amalin salih alladhi amila bi, au kutawassul kwa du'a rajulin salih. Haya ni masala ya tawassul babu wasa'. Faida nyingine ambayo itakuwa nafikiri ndio ya mwisho katika mnasaba wakati wetu, ar-raddu ala al-mutasawwif. Hapa pana rudut kwa wale watu wanaitwa masufi. Wanasemaje masufi? Yakulun, masufi wao wanasema hivi, la hajata ila du'a, hakuna haja ya kuomba kabisa, wewe ukae tu. Hizi ndio itikadi za kisufi. Sasa mtu akiambiwa wewe sufi, ujue kwamba yuko yani, anaambiwa kwamba uko katika upotevu. Yule sufi yuko katika upotevu, firqatu dhalla. Kwa hivyo wanasema masufi kwamba hakuna haja ya kuomba, wayakuluna imma bilisani lmaqal au bilisani lhal. Ni moja katika mambo mawili, ni kwamba ikiwa utazungumza au ile lisani lhal, yani ile physically, yani kitu ambacho cha uhakika zaidi. Yani mara nyingi mfano mtu anaweza akasema jamani nisaidieni chakula, sasa jinsi anavyosema sauti yake ya chini ukamonea huruma, hii ni inaitwa lisanul maqal. Lakini lisanul hal ni kwamba mtu azungumza vile, ukimwangalia tu unasema na huyu anahitaji kusaidiwa. Sasa wanasema masufi ilmuhu bihali yakfi an suali, elimu yake Allah kwa hali yangu anaijua, kwa hivyo yatosha, hakuna haja ya kumuomba. Naona kazi yao masufi yao, yani sufi anasema Allah si ananijua mimi, sasa mimi nimuombe nini? Atanipa mwenyewe akitaka. Kwa hivyo anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba idha kana ilmuhu bihaluka yakfi an sualik fahuwa alimu bihalik idhan yakunu maana kauluhu ud'uni astajibu lakum, itakuwa ina maana gani kauli hii? La faida, haina faida. Ud'uni astajibu lakum, niombeni nikupeni. Wewe unasema ah, Allah bwana ananijua sana, niona mie maskini sina chochote, sasa basi atanipa mwenyewe. Hii ni itikadi potofu ya masufi. Sasa dua hii imekuja kufanya arudut katika akida hii. Naam, taban faida ziko nyingi. Labda ya mwisho tu anasema shekhe, lau kala qailun alla yumkinu an yakuna hadha khasan bi Aisha, je huoni kama dua hii pengine amekusudiwa mama Aisha tu? Basi sisi hatumo. Ndio maana akamwambia fakuli fakuli, kwa hivyo bibi Aisha tu, wengine tena hatusiki, tuache tuombe dua zetu mbalimbali. Anasema Sheikh Uthaymeen, naqul innal khitab almuwajjah liwahidin min al-umma huwa li jami' al-umma. Khitabu kwa mujibu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akimpointi mtu, akimsemeza mtu huyu mmoja, basi ndio wamesemezwa umma wote wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hakuna hoja ya kusema kwamba dua hii amefundishwa peke yake bibi Aisha, sisi hatumo. Hapana, dua hii imekuja kwa watu wote ambao watakuwa wamekuwa katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, maneno ni mengi hayaishi, faida nyingi, muda mdogo. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.